Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a Como uns baby, música libre para ouvidos sen parás. Fora, neva e vai frío. Comezamos. Antes de entrar en fonduras, desexámosvos que teñades un ano 2010 cheo de bens e que o apalpador, o olenchero, San Nicolás, Papá Noel, Pai Natal, el viejito Pascuero, Father Christmas, Papa Natale, Santa Claus, os Reis Magos ou quen queira que sexa, vos trouxeran os presentes e agasallos que queríades. Thank you. Isto era I Hope You Get All Your Toys de Brad Fielder, artista multimedia que fai foto, música e vídeo. Esta canción está recollida no Rock the Halls, unha escolma de Nadal que os amigos de Rock and Ring Records lanzaron este decembro. E como fora neva aínda máis, imos quencer o pouco corpo con este funky soul que nos chega desde Austin, Texas, da man dos T-Bird and the Breaks. Se gostastes destes T-Bird and the Breaks, que saibades que andan a sacar singles duplos, dúas caras, en vinilo tamén, unha vez o mes, até abril, acho que é, podedes descargalos no seu sitio en Bandcamp. Seguimos. Ainda que o pareza, nestes domingos de ausencia, non paramos de pesquisar novas músicas e novos netlabels. Hai un par de semanas topamos un chamado Rock Proper, onde nos chamaron moitísimo a atención estes estadounidenses de Ohio chamados The Sun. Camus Baby. E despois de andar por terras alén mar, vimos, voltamos a terriña para ficar nela xa toda a segunda metade do Commons Baby de hoxe. Principiamos co resultado da decisión do xurado do concurso de Pressing Catch organizado por Berro Bambán. As cancións finalistas resultaron ser Electronic Cow de Soyuz Sound System, Impulsos Criminais de Impulsos Criminais, Non Me Van Matar de Meninos Carentes, Mata Teu Pai de Novedades Carmiña, Apocalipse Agora de Galegoz, Barbeito por Dereito de Sacha na Horta, Esmendrellando Trebellos de Espino Cordodes, Ollo Parche de DKTC, Meniños Bomba de Fuco Xavier, Loita de Grupo O, O Último dos Comechurros de Es un Árbol e finalmente Violencia de Shit Pony. O xurado destacou na súa resolución as cancións Apocalipse Agora de Galegoz, O Último Comechurros de Es un Árbol e Violencia de Shit Pony, que imos escoitar agora. Seguimos na terriña agora con estreas de bandas galegas que ofrecen a súa música baixo licencias abertas. Imos primeiro con Capitán Furilo, que sacaron en novembro, ou estrearon en novembro, o seu novo disco chamado Rock, despois do seu disco anterior chamado Pop, e que está cheo de cancións cargadas de rock. Nos imos escoitar este Olvídame, mas vos non esquensades nin a Capitán Furilo, nin a Commons Baby, que vos trae músicas libres, xeitosas, para estas tardes, noites e mañáns invernais de frío polar. Olvídame, non insistas, non existo. olvídame. No fagas un drama, visto quedan moitas noites de festa. Non quedas sola desta vez. E olvidarás. Todo este vaivén, como vimos, tolearé quedar moitas noites de festa. Non quedas sola desta vez. E olvidarás. E olvidarás. Quedan olas por saltar, queda frío el sol. ¿Qué pensarías? Queda moito por andar, quedan horas por queimar, queda lío e dor. ¿Te atreverías? Commons baby. E imos rematando xa este Commons Baby que fixemos aí a bulir, que como hai frío fora hai que facer as cousas rápido para quenxer entrar en calor. Antes de despedir, dúas cousas. Unha, que o sorteo do concursiño ainda non o fixemos, pero esta semana prometido que, salvo que pase unha fin do mundo ou algo así, que facemos, subiremos o vídeo para demostrar que non hubo nin trampa nin cartón no sorteo. Estamos aínda á espera de que nos chegue o CD de Black Atlantic, que sei que estaban sen stock. Agardamos que non se demore moito e podemos enviarvos o agasallo, o premiado, con ese disco o máis axiña que se poida. Outra cousa é ter unha pequena lembranza para Yasa de Sela, cantante mexicano-estadounidense que morreu na noite do 1 de xaneiro deste ano, despois de loitar durante case dous anos con cancro de peito. E inda que ela non publicaba baixo licencias Creative Commons, debo agradecido que despois de tres discos fantásticos que nos deixou, ter unha pequena agarimosa lembranza para esta cantante que nunca esqueceu as súas orixes mexicanas. E mentras ela nos deixaba en Canadá, aquí na Galiza, Nobel Cuisine nos presentaban o seu último disco, La Guerra del Volumen. 7 cancións, 6 delas orixinais e unha sétima que popularizara Maciel, Basta de Peleas, que podedes topar na web renovada de Nobel Cuisine, deixo vos o enlace. E nos escollemos este Sin Embargo, a primeira canción, a que abre o disco, que penso que é un paso adiante da banda cara un son lixeiramente distinto, mas consideramos que evolucionado, que nos deixa un bo sabor de boca e un principio de ano con esperanzas na música feita aquí na terriña. Despedímonos porque en breves instantes imos ter que marchar cara a Radio Galega a colaborar máis unha vez con Isaac González e o seu Radio Oceánica. Nada máis, isto é todo, deixo-vos con Novel Cuisine e Sin Embargo, camos bye bye. Baby.